гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: аб'яднаная грамадзянская партыя распачала кампанію за сумленныя выбары без Лукашэнкі. Павлу Сіварынцу дазволены трохдзённы адпачынак. Першы дзень алімпійскіх спаборніцтваў нічым асабліва адметным для зборнай Беларусі не вызначыўся. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода», у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На алімпійскіх гульнях у Лондоне першы залаты медаль дастаўся Кітаю. У стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі кітаянкі Ї Сілінь і Ю Дань занялі першае і трэцяе месца адпаведна. Срэбным прызэрам стала польская спартоўка Сільвія Бугацка. Напярэдадні ў Лондоне адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця 30-х летніх алімпійскіх гульняў. Маляўнічае шоу пад назвай «Выспа цудаў» у тэлетрансляцыі глядзелі больш за мільярд чалавек. Працягваем навіны. У Сырыі ўрадавыя войскі пачалі маштабнае наступленне на пазіцыі паўстанцаў у паўднёвых і ўсходніх раёнах найбуйнейшага ў краіне гораду Алепа. Сырыйскія праваабаронцы і актывісты паведамляюць аб асабліва жорсткіх баях у раёне Салахідын, дзе базуецца большасць атрадаў узброенай апазіцыі. З чацвярга да ўскраін гораду сцягваліся дадатковыя войскі і бронетэхніка. Тыдзень вайсковыя верталёты, артылерыя і танкі абстрэльвалі асобныя раёны. Алепа пакінулі тысячы мірных жыхароў. Тым часам Расія чарговы раз заявіла, што не далучыцца да санкцыяў развязу супраць сірыйскіх уладаў і не дазволіць правяраць расійскія марскія караблі на прадмет датрымання заходніх санкцый. Канферэнцыя ААН у Нью-Йорку па распрацоўцы першай у свеце міжнароднай дамовы аб гандлі зброяй завяршылася ў пятніцу без прыняцця адпаведнага дакументу. Як заявіў выканаўца абавязкаў старшыні канферэнцыі прадстаўнік Аргентыны Раберта Гарсія Марытан, некалькі краін выступілі супраць канчатковага праекту дамовы. Паводле яго слоў, рашэнне аб правядзенні далейшых перамоў па гэтым пытанні прыме Генеральная асамблея ААН, чарговая сесія якой адбудзецца ў канцы верасня. Дакумент павінны ўхваліць прадстаўнікі 193 краін, якія ўдзельнічаюць у перамовах. Праект дамовы, распаўсюджаны ў аўторак, быў скрытыкаваны праваабарончымі арганізацыямі за недастатковыя, на іх думку, захады па абмежаванні гандлем зброяй. У прыватнасці, ў дакуменце адсутнічае механізм рэгулявання гандлю боепрыпасамі. Колькасць мірных людзей, якія пацярпелі ў выніку баявых дзеянняў у горадзе Харог, адміністрацыйным цэнтры горна-бадахшанскай аўтаномнай вобласці Таджыкістану, значна вышэйшая, чым паведамляюць улады. Адна з мясцовых жыхарак на ўмовах ананімнасці распавяла Радыё Свабода пра 10 пацярпелых і 3 загінулых толькі за ўчорашні дзень. Па начах чутныя адзіночныя перастрэлкі. 24 ліпеня ў Харозе пачалася ваенная аперацыя супраць узброенай групоўкі, якую лічуць адказныя за забойства генерала Абдула Назарова. На наступны дзень было абвешчана аб заканчэнні баявых дзеянняў і пачатку перамоваў. Ваяўнікам было прапанавана здацца ў абмен на амністыю. Паводле афіцыйных дадзеных, забітыя 30 ваяўнікоў, 41 затрыманы. Загінулі 17 вайскоўцаў і 40 параненыя. Улады заяўляюць, што забіты толькі адзін мірны жыхар. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.by. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Кансерватыўная хрысціянская партыя БНФ, якая байкатуе выбары, заклікае адсочваць, як адбываюцца фальсіфікацыі. Павлу Сіварынцу дазволены трохдзённы адпачынак. Першы дзень алімпійскіх спаборніцтваў нічым асабліва адметным для зборнай Беларусі не адзначыўся. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры далей, а пачынаем мы з пазачарговага з'езду аб'яднанай грамадзянскай партыі. 57 так званых спікераў вылучылі сёння ў якасці фармальных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання на пазачарговым з'ездзе аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта была першая сесія з'езду, а 15 верасня дэлегаты збяруцца зноўку, каб вывесці ўсіх так званых спікераў са статусу кандыдатаў у дэпутаты. Такім чынам, нікога з прадстаўнікоў АГП не будзе ў бюлетэнях для галасавання. З працягам тэмы наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Пазіцыю партыі на парламенцкіх выбарах выклаў яе старшыня Анатоль Лябецька. Мы пачалі кампанію за сумленныя выбары без Лукашэнка. Слово Лукашэнка ў двух косі, і для нас гэта не столькі асоба, сколькі сама сістэма, якую неабходна мяняць. Кампанія распачата з падачы заявак на правядзенне 115 пікетаў пад дэвізам «За сумленныя выбары без Лукашэнка». Гэта была лакмусавая папера, улада дала 115 адказаў «не», і гэта было яшчэ адной падставай для таго, каб здымаць нашых спікераў. Аб'яднаная грамадзянская партыя вылучае сваіх спікераў не з мэтай зрабіць іх дэпутатамі. Партыя хоча скарыстацца правам весці выбарчую агітацыю і давесці сваю стратэгію да вялікай колькасці выбарцаў. Аднак з такім падыходам згодныя не ўсе сябры партыі. Так, дэпутат Верховнага Савета Беларусі 13-го склікання Вячаслаў Герасіменка лічыць, што партыйным вылучэнцам неабходна змагацца за дэпутацкія мандаты. Пасля 96-го года я быў супраць любых выбораў, катагарычна быў супраць. Тады было проста немагчыма ніякую барацьбу весці. Зараз сітуацыя змянілася карэнным чынам. Перш наберш это эканоміка. Калі ж у нашым Петрыкаўшчыне, там, дзе з Лукашэнку рвалі металі, і сёння я не со 100 чалавек, нехай 10, хай 20, старую, што яго падтрымліваюць яго палітыкі, што хорошае слова. А 98% катагарычна супраць. Значыць, калі ў цябе ёсць здольнасць, сіла волі, ці магчымасць, патрэбна ісці да пабеды, да ганца. Сёння адмовіцца такога шансу, гэта значыць не разумець сітуацыю, якая на сённяшні дзень сталася ў нашай роднай Беларусі. Журналісты спыталіся ў Лябецкі. Калі партыя не ставіць за мэту правесці дэпутатаў у палату прадстаўнікоў, то якім чынам яна будзе вызначаць эфектыўнасць свае працы падчас гэтай выбарчай кампаніі? Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі адказаў на гэта так. Мы будзем ацэньваць сваю працу па некалькіх крытэрах. Калі ў 2008 годзе сацыёлагі зафіксавалі, што 70% людзей сказалі, што выбары ўсё ж такі былі прыстойныя, сумленныя, то мы маем амбіцыю значна панізіць гэтую лічбу. Па-другое, мы скажам людзям, каб яны не хадзілі, не ўдзельнічалі ў галасаванні, мы прапануем ім іншы сцэнар паводзін, нехай едуць налетнікі, нехай наведаюць цёшчу, нехай п'юць піва суседам, нехай карысцю выкарыстаць гэты час для сябе. Для тых, каго пагоняць на выбары, мы будзем прапанаваць прыйсці і прагаласаваць супраць усіх. Кампанія наша не завяршаецца 23 верасня, яна толькі на пачатку, таму што мы яе будзем лічыць завершанай толькі тады, калі ў краіне пройдуць выбары па стандартах АБСЄ. Заявіў свабодзе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Тым часам прадстаўнікі апазіцыйных партый і руху плануюць патрапіць ва участковыя выбарчыя камісіі на выбарах у палату прадстаўнікоў. Вылучэнне прадстаўнікоў у склад гэтых камісій завяршаецца 5 жніўня. Перадае Алесь Дашчынскі. Апазіцыйныя партыі абавязкова вылучаць сваіх прадстаўнікоў ва участковыя выбаркамы, азначае нацыянальны каардынатар кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Карняенка. Найперш увага надаецца якаснаму боку. Вылучаць будуць менавіта тых людзей, якім складана адмовіць ва ўключэнні ў камісію, якія маюць досвед і вядомасць. Аднак няма патрэбы вылучацца ва ўсе участковыя камісіі, а толькі ў тыя, дзе галасуе бальшыня выбарцаў, азначае спадар Карняенка. Наши сябры комиссии повинны выполнить несколько активных деяний. Унести проекты постанов своих комиссий. Первое это по процедуре подлику голосов. Важно, как хотя бы на уровне участковой комиссии все было прозрысто. А не так, как зараз. Нехто там себе стосики личит, передает паперки старшине, как некие тайные донесения, и после не ведая сам, что там было в выборчей скрыне. Другое, по правах назиральнику. Назиральник так само мог вельми добро бачить, что там у бюллетенях робится и як их личить. И коли комиссия не реагует, поле участковое на наши пропановы, то тогда, значит, им ее что ховать. И тогда у этого человека есть полное право написать особистую думку под протоколом. Рух за свободу зацикавлены мед своих представников во участковых комиссиях, особливо там, где вылучаются кандидаты, яких подтримливая рух. Одиная проблема, что не всюду есть зарегистрованные региональные структуры, якія мають право вылучать, означая намесник старшини руху Юрась Губаревич. Тому плянуется скористать так само сбор подписов. Хотя этот вариант наибольш тяжкий, потому что, как показывает практика, влада амаль 100% отмовляет людям с оппозиции, которые вылучаются шляхом сбора подписей. Будем акцент робить, коли брать Менск на окрузе, где вылучается Александр Маленкевич, мы хотели бы накировать нам по два представники в комиссию шляхом сбора подписей на каждый участок и при допомозе партнерских организаций. Это дает наибольшие возможности для контроля за ходой выборщей кампании. Сябра комиссии имеет значительно больше прав, чем надзиральник. Для нас стоит задача на конкретных прикладах показать, коли будут отбываться фальсификации, то каким чином они отбываются. Консервативно-христианская партия БНФ традиционно бойкотуя выборы, закликая не только не удельничать у фарсе, але и пильно отсочивать этот процесс, сказал наместник старшини партии Юрас Беленький. Отсочивать этот процесс. Як відбувається фальсифікація, як відбувається порушення законодавства, порушення прав виборщиків, порушення конституції. Тому, коли є така можливість, власне, склад комісії, це практика минулих виборчих кампаній показує, що нашим цябром партії фактично вихід туди закритий. Не пам'ятаю випадку, щоб когось цябром нашої партії включили в склад комісії. Але такі спроби будуть все одно робитися, правильно партія буде вилучена. Назиральники. Головне, звісно, були пустий виборчий участок. Сказав намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрас Беленький. Ви на хвалях Радіо Свобода у праскій студії Сергій Наумчик працягуємо програму. Як лечить Дмитра Дашкевича, у якого туремні лікарі знайшли запалення легких? Дагэтуль не знайшліся дадзены абследавання Сергія Каваленкі ў шпіталі ў Навінках. Але Бяляскі з калёніі працягвае вывучаць свой радавод. Яўгена Васьковіча пасля адмовы пісаць прашэння памілаванні паставілі на ўлік. Мікалая Статкевіча наведаў адвакат. Пра навіны з жыцця палітвязняў перадае Олег Груздзіловіч. Наста Палажанка за спасылкай на звязкі ад адваката распавяла пра стан здароўя Дмітра Дашкевіча, у якога знайшлі запаленне лёгкіх, і пра тое, як яго лічаць у Лубоўскай калоніі. Ва ўторак яго ўвечары паклалі ў мясцовую медчастку, ён сам даведаўся першыню, мы таксама, што яму паставілі дыягназ пра пнеманію. Відаць, рабілі некі рэгулярны здымак для зняволеных, дзе вось яна выявілася. Зараз у медчастцы падрабязнасці ад нейкіх асаблівых лічэнняў мы не маем. Я ведаю, што яму там колюць нейкі вітаміны і антыбіётыкі. Я прасіла, каб я магла даслаць нейкі свае лекі. Яны сказалі, што яны не маюць у гэтым патрэбы, іх усё ёсць. Вось, ну я не веду, поеду еще, покольки мы слабо ориентовались, мы приехали в Серду, еще там с мистер по курсам не разумею, что там, некую курску лечения он проходит, тому, безумовно, мы там будем глядеть, что якти, есть потреба в нечем еще, я думаю, что она, конечно, есть, но вот там пытание просто, что уже с мистер будет доведываться, каких бы леков ему не ставало, как мы досвали. Наста Положанка меркует, что причина захворывания ее жениха протягивала изнаходжение у помешкания камерного типа и у карцеры. У шпитале сказали, что трымать там Дмитра больше за 10 дзён не будуць. Заўважыла Наста Палажанка, якая мяркуе, што за гэты кароткі тэрмін Дмітру Дашкевічу будзе складана вылечыцца цалкам. Што да крымінальнай справы, заведзенай на Дмітра Дашкевіча ў калоніі, ён паведаміў, што пакуль у шпіталі да яго наконт справы не падыходзілі, але яму вядома, што расследаванне справы не спынялася. У прыватнасці, ў калоніі следчыя дапытваюць вязняў, якія кантактавалі з Дашкевічам. Дадзеныя абследавання Сергія Каваленкі ў Навінках зніклі. Пра гэта паведаміла жонка вязня Алена Каваленка пасля трохдзённага спаткання з мужам у Магілёўскай калоніі. Паводле Алены, лекары ў калоніі кажуць, што дагэтуль не маюць дадзеных абследавання Сергія Каваленкі, якія рабіліся яшчэ ў красавіку ў псіхіятрычным шпіталі ў Навінках, куды Сергія змясцілі для прымусовага абследавання. Здароўе шмат праблем, сказаў, адчуваю, што, канешне, вельмі моцна здароўе сябе падарваў. Беспакоі там яго печань, селезёнка, і галаўныя болі там сасуды. Судами я вось кажу, що на Вінках я ще там дослідження проводили з кровозворотом, проблеми з сосудами, вось, але яны гэты якби потирали гэты дадзеныя там з навінок ще не передали. Алені Каваленцы адмовілі ў перадачы мужу тих самых лекаў, якія раней для яго ўжо прымалі. Сказалі, што зноў трэба праходзіць усю працэдуру ўзгаднення і дазволу на перадачу, кажа Алена Каваленка. Але з Беляцкі з калоніі працягвае вывучаць свой радавод. З ліста дамоў з калоніі старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» ягоная жонка Наталя Пінчук зрабіла выснову, што і ў зняволенні яе муж не згубіў прагі да вывучэння сямейных каранёў. Я выяўляю сябе як чалавек, які заўсёды цікавіўся гісторыяй. І не толькі там гісторыі, увогуле гісторыі Беларусі, але і гісторыі власна сваёй сям'і, сваіх блізкіх. Вось, так ён піша, што зараз расіяне зрабілі сайт з медадзінамі, хто быў узнагароджаны баявымі ордэнамі падчас вайны, калі і за што. І от ідзе далей апісанне. Ён от мяне просіць паглядзі, калі ласка, там будзе інфармацыя і пра бацьку. Ну, у дадзеным выпадку ён мае на ўвазе майго бацьку, які прайшоў вайну ад пачатку да канца. Просіць таксама, каб я знайшла інфармацыю пра яго дзядоў. Беляцкага Усціна Архіповича і Кавальчук Александра Борисовича. Казала Наталя Пінчук. У чацвёртай магілёўскай турме на прафілактычны ўлік пастаўлены актывіст Яўген Васькович, паведаміў сакратар аргкамітэту БХД Дзяніс Садоўскі. Паводле ліста Васьковіча сваякам, яго паставілі на ўлік за тое, што нібыта схільны да ўцёкаў і радыкальных дзеянняў. Пры гэтым на 10 дзён у карцар пасадзілі за тое, што проста заснуў у дзень. Васькович паведаміў, што яму прапаноўвалі напісаць прашэнне памілаванні, але ён адмовіўся, паколькі не прызнае сваёй віны. 27 ліпеня Мікалай Садкевіч у магілёўскай турме наведаў адвакат. Жонка прытязня Марына Дымовіч паведаміла. Сказаў, што асаблівых навін няма. Сказаў, што пакуль на місці, той жа сусед і так далі. Было кандыдата на прэзідэнта Мікалая Садкевіча за плошчу асудзілі на 6 гадоў зняволення і ў пачатку года перавялі з калоніі ў турму як злоснага парушальніка рэжыму. Перадаваў Алег Груздзіловіч. Тэму палітвязняў мы працягнем неўзабаве. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Пазней у нашым эфіры слухайце запіс онлайн-канферэнцыі з Настай Палажанкай. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала кампанію за сумленныя выбары без Лукашэнкі і вылучыла 57 так званых спікераў. Партія КХП БНФ, якая традыцыйна байкатуе выбары, заклікае адсочваць, як адбываюцца фальсіфікацыі. Паўлу Севярынцу дазволены трохдзённы адпачынак. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі перакананы, што Беларусі атамная станцыя не патрэбная ані з эканамічнага, ані з палітычнага пункту гледжання. Першы дзень алімпійскіх спаборніцтваў у Лондоне нічым асабліва адметным для зборнай Беларусі не адзначыўся. У Мсціславе адкрыўся фэст сярэднявечнай культуры. Як сёння стала вядома, у старшыні аргкамітэта па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўлу Севярынцу дазволены трохдзённы адпачынак, паведаміла прэс-служба БХД. Белапан паведамляе, што з улікам дарогі са спецкамендатуры нумар 7 у вёсцы Куплін Пружанскага раёна Берасцейскай вобласці да Віцебску Севярынец правядзе дома крыху больш за суткі. Дома палітык пабывае ўпершыню за 7 месяцаў. Павел Севярынец, які падчас прэзідэнцкіх выбараў кіраваў выбарчым штабам кандыдата ў прэзідэнты Віталія Рамашэўскага, 16 траўня летась быў асуджаны да 3 гадоў абмежавання волі на падставе часткі 1 артыкула 342 крымінальнага кодэксу. Гэта арганізацыя падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. 26 ліпеня Севярынцу было адмоўлена ў амністыі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. 30-е летнія алімпійскія гульні ў Лондоне ўступілі ў свае правы. Старт ім дала ўрачыстая цырымонія, якая позна ўначы феерычна завяршылася на цэнтральнай алімпійскай арэне брытанскай сталіцы. Такім чынам, барацьбу за медалі распачынаюць больш як 13 тысячаў атлетаў і 170 з іх прадстаўляюць Беларусь. Дарэчы, для беларускай нацыянальнай каманды гэтыя гульні адметныя. З улікам зімовых гульняў гэта 10-е гульні ў гісторыі суверэннай незалежнай Беларусі. Перадае Ігар Карней. Маючы медалёвы план у 25 узнагародаў, эксперты ўсё больш губляюцца ў здагадках. Хто будзе яго выконваць? Традыцыйныя спадзяванні на вечную вяслярку Кацярыну Карстан. Але той сёлета споўнілася 40, і як ні круці, маладыя ўсё ж падціскаюць. Загадзя даецца месца на п'едэстале тэнісістцы Вікторыі Азаранцы. Праўда, наяўнасць на шляху непраходнай сірэны Уільямс крыху прызямляе такі аптымізм. У тэарэтычным медалёвым пераліку таксама штурхальнікі ядра, кідальнікі молату, плаўцы, штангісты, раварысты, гімнасты. За асцярожным авансам як мінімум адна ўзнагарода павешаная на баксёраў. Раўняцца ёсць на каго. У 1988 годзе алімпійскае золата заваяваў Вячаслаў Яноўскі. У 2004 Віктар Зуяў і Магамед Арыбгаджыяў узялі кожны па срэбным медалі. Тым не меней, як лічаць адмыслоўцы, моцная яшчэ ад савецкіх часоў школа магла падаваць куды больш кандыдатаў на ўзнагароды. Гэтымі днямі па бізнес-справах у Менск завітаў Геннадзь Ручаеўскі, майстар спорту ў боксе, кандыдат у алімпійскую зборную СССР узору 1968 году. У 1978 эміграваў у США, цяпер жыве ў Нью-Джерсі. Лічыць, што многія традыцыі таго часу папросту страчаныя. Сейчас уже не существует обществ, которые существовали раньше. Система тренировок совершенно другая. И белорусский бокс, конечно, не на том уровне, на котором хотелось его видеть. Недавно был избран новый президент Федерации бокса Дмитрий Тихомолов. Надеюсь, что он принесет новшество для того, чтобы бокс поднялся на тот уровень, который он был. Дружу с Эдуардом Дубовским, мастер спорта международного класса, президент Ассоциации профессионального бокса. Бокс в Беларуси есть, и надеюсь, он будет на том должном уровне. Дзеля атрымання спушчаных зверху вынікаў, кіраўнікі федэрацыяў часцяком ідуць па шляху найменшага супраціву, запрашаючы ўжо гатовых замежных спартоўцаў. Пераважна гэта тычыцца ўжо згаданага боксу, а таксама розных барцоўскіх дысцыплінаў, дзе за Беларусь выступаюць прадстаўнікі Дагестану, Азербайджану да іншых каўказскіх рэгіёнаў. Ці апраўданая такая практыка, цікаўлюся ў Геннадзя Ручаеўскага. Конечно, хацелася, чтобы чемпіон стал тот, который родился, вырос в Беларуси, тренировался в Беларуси. Но сейчас практикуется, люди приезжают не только с Дагестана или с Казахстана и выступают за Беларусь. Они ездят и в другие страны. Сейчас мир настолько интегрированный, взаимосвязанный, что, наверное, это уже не новшество, а может быть даже и как факт. Это очень сложный вопрос. И, наверное, спортивные руководители должны решить его, что для них практичнее, что выгоднее. Не так давно на гэтую тэму разважаў і алімпійскі чэмпіён Вячаслаў Яноўскі, які сказаў, што ён, канешне, за братэрства народаў, але ў зборнай Беларусі павінны выступаць беларусы. І падмацаваў прыкладам. Калі некалькі гадоў таму беларуская каманда баксёраў прыехала на чэмпіянат свету ў Чыкага, аказалася, што з 9 заяўленых удзельнікаў толькі адзін быў беларусам. Адказнасць за такую дыспрапорцыю славуты спартовец усклаў на федэрацыю боксу, якая гоніцца толькі за вынікамі. Тым часам першы дзень алімпійскіх спаборніцтваў нічым асабліва адметным для зборнай Беларусі не адзначыўся. Планавана выйшла ў паўфінал заплыву на 100 метраў Аляксандра Герасіменя, а Кацярына Карстан выйграла заезд у папярэднім этапе па акадэмічным веславанні. Кацярына Тимафеева пераадолела першы раунд спаборніцтваў у стральбе з лука. А ў настольным тэнісе Аляксандра Прывалава прайшла суперніцу, якая прадстаўляе Конга. Не спраўдзіў медалёвых чаканняў алімпійскі чэмпіён 1992 году стралок Канстанцін Лукашык, які не здолеў кваліфікавацца ў фінал спаборніцтваў. Першае ж золата 30-х алімпійскіх гульняў на рахунку кітаянкі і Сэлін у стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі на 10 метраў. Перадаваў Ігар Карней. Нагадаю, што навіны з алімпійскіх гульняў, а таксама інтэрв'ю і каментары вы можаце рэгулярна чытаць на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе свабода.org. А тэма заўтрашняга праскага акцэнту – «Алімпіяда без Лукашэнкі». У дыскусіі возьмуць удзел з Лондону намеснік згуртавання беларусаў у Вялікай Брытаніі Мікола Пашкаев і з Менску галоўны рэдактар газеты «Салідарнасць» Александр Старкевіч. Вы на хвалях Радио Свабода, праскай студыі Сергей Навумчык. Расійскі фізік-ядзерщык Андрэй Ажароўскі выступае супраць пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. За гэта ён ужо двойчы адседзеў суткі ў беларускіх турмах. Пра сваё стаўленне да беларускай атамнай электрастанцыі Ажароўскі распавёў карэспандэнцыі Радио Свабода. Радио Свабода заспела Ажароўскага, калі ён сышоў з цягніка ў Смаленску. Квіток на цягнік за ягоныя ж грошы яму купіла беларуская міліцыя. Сёння ранкам у камеры на Акрэсціна, дзе ён адбываў 10-дзённы арышт за лаянку ў грамадскім месцы, Андрэй Ажароўскі даведаўся, што ён будзе прымусова дэпартаваны з Беларусі. Апроч гэтага, яму забаронены ўезд на тэрыторыю Беларусі на працягу 10 гадоў. Андрэй Ажароўскі адказвае на пытанні Радио Свабода. Як па-вашаму, навошта Беларусі АЭС? строительство атомной станции в Беларуси отвечает только интересам государственной корпорации «Росатом». Атомная станция Беларуси не нужна ни с экономической точки зрения, ни с политической. Атомная станция стоит около 10 миллиардов долларов. Это значит, каждый белорус будет должен России более 1000 долларов, включая младенцев, стариков. Это безумно дорогая энергетика. Але ж улады настойваюць, што АЭС зробіць Беларусь энергетычна незалежнай, найперш ад Расіі. Какая же это независимость? Топливо урановое будет поставляться из России. То есть это обмен шила на мыло, да, газпромовского шила на вот это атомное радиоактивное мыло. Более того, он повышает зависимость Белоруссии не только от иностранных энергоносителей, но и от иностранной технологии. Беларусь же сама не сможет обслуживать станцию, не сможет ее ремонтировать. Беларусь будет привязана к России абсолютно мертво, потому что никто другой не сможет поставлять, ну, например, управляющие стержни. Не только топливо, да? Никто иной не может заменить, например, парогенератор. На российских атомных станциях парогенераторы часто текут и нуждаются в замене через 5 или 10 лет эксплуатации. Який лёс чакае беларускую станцию? Но на данный момент у проекта есть очень много нюансов, которые мне позволяют сделать вывод, что есть большая вероятность, что станция не будет построена. Ну, во-первых, на высшем уровне. Семашко, это вице-премьер, кажется, Белоруссии, 22 июня, наверное, это было, он заявил, что котлован начали копать, но архитектурный проект станции будет готов только через год. Можете себе представить любое строительство, даже не атомную станцию, в которой проект еще не готов, а котлован уже копают. То есть мне кажется, что это какая-то показуха. Что такое архитектурный проект? Это где стоит реакторное здание, где турбинное, где канал водовод, да, она же станция будет пить воду из реки Виля. Есть другая причина. Может быть, вы знаете, качество строительства российских атомных станций ужасное. 15 июня прошлого года на строительстве Ленинградской АЭС по такому же проекту произошел обвал 1200 тонн металлоконструкции. Только по случайности там не убило людей, потому что был обеденный перерыв. И это обвал конструкции того самого защитного колпака, который по заявлениям атомщиков якобы может выдержать чуть ли не даже падение самолета. А он обвалил на стадии строительства сам под собственную тяжесть. Сейчас власти и России, и Беларуси делают вид, что Фукусима не произошло, и Чернобыль надо забыть. Я думаю, они не правы. Если в ближайшее время произойдет еще одна крупная авария на одной из около 400, да, реакторов, которые действуют в мире, то, я думаю, много проектов будет закрыто, может быть, даже и белорусский. Гэтак лічыць расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі, які выступае супраць пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі, за што ён ужо двойчы адседзеў суткі ў беларускіх